10. odcinek Ucha Prezesa już dziś na showmax.com. Oglądaj 14 dni za darmo, potem tylko 19,90 miesięcznie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 26 marca, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Niedziela pod znakiem sportu, już za chwilę ostatni w tym sezonie konkurs skoków narciarskich w Planicy i półmaraton warszawski. Wieczorem mecz Polska-Czarnogóra. Żołnierze NATO jadą z Niemiec do naszego kraju, jutro będą we Wrocławiu. W tym serwisie też najnowszy sondaż przedwyborczy z Francji. Puchar Narodów już prawie w rękach Polaków. Polscy skoczkowie właściwie zapewnili go sobie wczoraj, zajmując w Planicy trzecie miejsce. Ale jak deklaruje Maciej Kot... Będziemy walczyć do końca, bo tu nie składamy broni, jest konkurs. Będziemy walczyć o te punkty po prostu do ostatniego skoku. Dziś konkurs indywidualny, a w nim walka o kryształową kulę między Kamilem Stochem i Stefanem Kraftem. Szanse naszego zawodnika na wygranie klasyfikacji Pucharu Świata są jednak minimalne, bo Austriak ma ponad 80 punktów przewagi. Wczoraj Kamil Stoch ustanowił nowy rekord Polski. Poszybował na odległość 251,5 metra. To było moje wielkie marzenie, skoczyć ponad 250 metrów, natomiast nie sądziłem, że uda się to podczas tego weekendu, a zwłaszcza tutaj w Planicy. W Planicy wystąpi dziś 30 skoczków, wśród nich 5 Polaków. Oprócz Kamila Stocha, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Jan Ziobro i Piotr Żyła. W Warszawie już zaczął się półmaraton, potrwa do 14. Bierze w nim udział 14 tysięcy biegaczy. Mają do pokonania 21 kilometrów. Uwaga, kierowcy, są i będą utrudnienia i po lewej, i po prawej stronie Wisły. Z ruchu mają być wyłączane sukcesywnie kolejne ulice. A wieczorem dziś mecz. Polscy piłkarze zagrają w Podgoricy z Czarnogórą. To będzie kolejne spotkanie eliminacji Mistrzostw Europy. To co najważniejsze, wszyscy nasi piłkarze są zdrowi, a do tego większość jest w wyśmienitej formie, także Jakub Błaszczykowski. Gotowi jesteśmy na każdego przeciwnika, bo trenerzy, naprawdę cały sztab trenerski, doprecyzowują każdy szczegół, zwracają uwagę na najmniejsze detale i później się to przekłada właśnie na boisko, że ciężko nas zaskoczyć. O to, żeby wszystko w drużynie funkcjonowało, dba selekcjoner kadry Adam Nawałka. Wszyscy żyjemy tym spotkaniem. Kilka miesięcy oczekiwaliśmy na ten mecz. W drużynie widać bardzo pozytywne nastawienie. No, są głodni gry, głodni sukcesu. Piłkarze są w formie, trener ma wszystko pod kontrolą, a kibice wierzą w wygraną. Tylko zwycięstwo. 3-1. 2-1. 2-1. Bo ta reprezentacja naprawdę daje z siebie wszystko. I to widać. Zostawiają chłopaki serducho na boisku. Początek meczu o 20:45. Podgorica, Adam Malecki. Żołnierze NATO w drodze do Polski w najbliższych dniach ma do nas przybyć licząca około 1000 osób grupa wojskowych ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Rumunii. Ich przyjazd do Polski to konsekwencja decyzji ubiegłorocznego szczytu NATO w Warszawie. Według ustaleń ze szczytu NATO ma wysłać swoje oddziały do Polski i krajów bałtyckich w odpowiedzi na zagrożenie ze strony Rosji. W Polsce trzon grupy 1000 żołnierzy mają stanowić Amerykanie. To nie jest prowokacja. Sojusz zdecydował o wysłaniu nas w formie obronnej. Jesteśmy więc gotowi bronić tych terenów, podkreśla amerykański pułkownik Patrick J. Ellis. Żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Rumunii są w Niemczech i rozpoczęli właśnie drogę do Polski. Według zapowiedzi amerykańskiej ambasady w poniedziałek mają być we Wrocławiu, we wtorek w Piotrkowie Trybunalskim, a w środę w Warszawie Wesołej. Cała grupa ma zostać rozmieszczona w Orzeszu i w Bemowie Piskim. Tu nie chodzi wyłącznie o obronę Polski czy krajów bałtyckich, ale o obronę całego sojuszu. Robimy to wspólnie i będziemy to robić przez długi czas. Podkreśla amerykański pułkownik Steven Gwenter. Oficjalne powitanie żołnierzy w Polsce planowane jest 13 kwietnia. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Amerykańskie źródła wojskowe potwierdzają, że 19 marca podczas nalotu lotniczego w afgańskiej prowincji Paktika zginął Quari Muhammad Yasin, jeden z przywódców Al-Kaidy. Wywodzący się z Pakistanu terrorysta miał na koncie liczne zamachy. Śmierć Yasina to dowód na to, że żadnemu terroryście, który zniesławia islam i świadomie atakuje niewinnych ludzi, nie uda się uniknąć sprawiedliwości, czytamy w oświadczeniu sekretarza obrony USA Jima Mattisa. I jeszcze Francja i najnowszy sondaż. Na niespełna miesiąc przed wyborami prezydenckimi wynika z niego, że notowania François Fillona spadają, a Emmanuela Macrona rosną. W pierwszej turze wyborów pogrążonym w skandalu finansowym kandydat prawicy dostałby 17% głosów, a przedstawiciel centrum 26%, wyprzedza o jeden punkt szefową skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen. W drugiej turze wyborów Macron wygrałby z wynikiem na poziomie 62%, a Marine Le Pen zajęłaby drugie miejsce z 38% poparciem. Macron to, jak pisze Reuters, nowy ulubieniec sondaży. Pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji odbędzie się 23 kwietnia, a druga 7 maja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Dzień dobry, witam Państwa ze studia przy Myśliwieckiej Wojciech Mann. Piosenki Bez Granic rozpoczynamy, ale troszeczkę dzisiaj może nietypowo, bo zacznę od spełnienia prośby. Otóż napisał pan Roman z pretensją pewną i z żalem, że jego ukochany zespół Counting Crows w ogóle nieobecny jest w audycji i że w ogóle nic nie było z ich stosunkowo nowszych płyt i że w ogóle dlaczego lekceważymy i tak dalej. Oczywiście ja powtarzam, wielokrotnie to powtarzałem, że audycja nie jest koncertem życzeń, ale w tym przypadku muszę zgodzić się ze słuchaczem, bo Counting Crows dawno nie było. Płyty nawet nie pamiętam, z której ostatnio grałem. Natomiast Somewhere Under Wonderland, z tego albumu niczego nie przedstawiłem, a lata mijają, no więc postanowiłem ten błąd nadrobić i od razu na początek dłuższy nieco, ale jakże charakterystyczny dla tego zespołu utwór Palisades Park. Somebody's screaming all of Jim Jeffries' dreams explode into a black fist. He falls to the floor. He stares up at the sky. He may wish he knew why, but you can't go back there no more. The future sounds so crazy. We all heard that song before. Tomorrow's the name that changed from yesterday to blame when the train just don't stop here anymore. I got starry eye on a kosher ride, and he says, man, I need a break from the world outside. And these days my life just careens through a pinball machine. I could do so much better, but I can't get off the tilt. And there's a photograph on the TV, black and white, and he says something to you. Jack Johnson straddling Reno, Nevada, like she says, I forget myself sometimes too. Out past the doorway where we are sleeping. Well, the white queen's creeping, the time cat's peeping. Now I'm not quitting, the train's just shaking. I've never made it here before. And there's a wild mouse spinning the girls around till they can't take it anymore. I used to dream in the dark of Palisades Park. Everybody's seen the horses diving down the shore. It's a miracle they don't make them anymore. So, make up, ladies. Oh, wake up, baby. You walk into the bar like some Saturday star, stood straight on spikes, heels, and needles and nerves. You're a downtown pride, fully amplified Clyde, gin tight and aging, but well preserved. Remember Annie outside your bedroom window saying, come on, let's drive across to the Palisades. Keep going till we hit Reno, Nevada. I don't see any all that much these days. Still there are pages in back of the action stacks. Where the white queens creeping the town, cats keeping the trains, not faking the tracks, just shaking. I never made it here before. And there's a skyrocket turning the world around, till I can't take it anymore. And you can carry that spark from Palisades Park, down over the cliffs and out into the dark. It's a long life, a long night, but it's not what I was looking for. Everybody dreams of horses flying around the shore. It's a bad dream, we're not having anymore. Man, have you seen any? Hey man, hey man, have you seen him around? Hey man, have you seen my seen him, have you seen her? Have you seen him? Have you seen her? Hey, have you seen Andy around? Dressed up in our pirate best, all leathers and feathers and pearls. And he said, look at me, man, I'm cooking these hands with a finger up this whole world. He said, come outside, climb out your bedroom window, shimmy me down the fire escape and say goodbye. Come outside, and he says, I'm dressed up just like Edie, changing all the time, my leopard spots to polka dots and say goodbye. Come outside, well maybe we can move to California, just meet me at the subway and say goodbye. Come outside, the cops all think we're crazy. If you steal, you'll just get married. Two girls will never know you and then say goodbye. Hey man, have you seen Andy? I lost her in the sun. I was high as a kite on a lovely young white man. Real love outlives teenage lust. Oh, we could get wet, and it keeps us warm. Love is like angel dust. Lovely sometimes changes us, sometimes not. Have you been aching to trust or just? Have you been waking yourself with lust? Have you been making us up or just taking us home? It's a long wait and a long light. Cars frozen in flight. All the traffic stops to stare at a crosswalk in Reno, Nevada, where nothing but air and a pair of gray paper wings. Anything that I have got nothing to wear. Oh, we got nothing to wear. We got nothing to wear. We got nothing to wear. We got nothing to wear. Trudno powiedzieć, że to jest piosenka, to wręcz suita taka w wykonaniu Counting Crows, Palisades Park. A teraz to, czego Państwo o tej porze zwykle się spodziewają w tej audycji. Ze szpulowca Big Beatowca. W ślad za sygnałem. W studiu niezawodny Michał Owczarek. Dzień dobry. Jakie powitanie dzisiaj? Takie samo, panie redaktorze. Wiem, że jest pan rozczarowany, zawiedziony mną, tym całym cyklem, tą całą muzyką, ale będzie wielkie, bigbitowe serwus. Dziękuję. Bardzo niepotrzebne samobiczowanie. Przejdźmy teraz do interesującej propozycji. Dzisiaj nie będę pana męczył zakamarkami pamięci, bo podejrzewam, że nie ogarnął się pan w 67 roku i nie zapamiętał tego zespołu, a jak ktoś nie zapamiętał ich z tego roku, to oni potem dopiero wypłynęli w XXI wieku i przez cały ten czas byli zapomniani. Chociaż kiedyś wspominał mi pan w przypływie szczerości, że być może ma pan w kolekcji swojej tę płytę oto, ten kolekcjonerski winyl, tak, wydany oczywiście gdzieś na zachodzie na początku XXI wieku, gdzie ten zespół pojawia się właśnie po raz pierwszy. Mowa o Czarnych Golfach. Rzeczywiście, to byłem zdumiony, że gdzieś wygrzebano te nagrania i na zachodzie komuś się zebrało na wytłoczenie. No wiem, nie chciał pan, wcisnęli panu tę płytę, bronił się pan długo. Ale przyjąłem. Tak, więc dzisiaj zespół o malowniczej nazwie Czarne Golfy. I mógłby pan na przykład mnie zbeszczać, zrugać. No panie Michale, co pan przynosi tutaj do studia, skoro to tam rozrzucone po różnych kolekcjonerskich wydaniach winylowych na zachodzie? A ja panu odpowiem, że a my mamy coś, czego inni nie mają i specjalnie dla pana sięgnąłem głębiej do naszych archiwów trójkowych. I Zachód też tego nie ma? I Zachód też tego nie ma, przynajmniej sprawia wrażenie, że nie ma. No to dobrze, mamy kolejną przewagę nad Zachodem. Mianowicie chodzi o pozostawione przez zespół Czarne Golfy podkłady instrumentalne. I tutaj pan westchnął, bo trzeba by pewnie wytłumaczyć słuchaczom, co oznacza podkład instrumentalny. Chyba wiedzą. To nie będziemy tłumaczyć, tak? Nie będziemy. Że najpierw zespół nagrywa muzykę, a potem wchodzi do studia wokalista i na to dokłada swój głos, czyli... Nie będziemy tłumaczyć, tym bardziej, że pan właśnie wytłumaczył. Ale bardzo tak niespójnie, niezbornie. W związku z tym może pan oczywiście ponarzekać, że będzie utwór instrumentalny i taki kulawy, bo to pewnie miał być normalny, wokalny utwór, a ja panu tutaj jakiś podkład przynoszę. Szczęśliwie ta wersja tego podkładu jest z chórkami, więc szczątkowo głos ludzki będzie słyszalny. No i oczywiście, żeby znowu pan mógł sobie trochę ponarzekać, nie ma tytułu tego utworu, bo to wszystko jest może pan to powie. Proszę bardzo, zakatalogowane. Właśnie, jako podkłady muzyczne bez żadnych tytułów i żadnych informacji. Oczywiście znowu pan mógłby się unieść. Ale pan ze mnie robi zrzędę strasznego. To prawda, przepraszam. Jakoś dzisiaj mam taki nastrój zrzędliwy. Mógłby pan, to mówi pan do mnie, mógłby pan, panie redaktorze, skontaktować się z muzykami tego zespołu, rozpytać, zrobić jakieś małe... Research. Nie znam tego słowa. Ale ja znam. A, to dziękuję. I mógłby pan tutaj naprawdę jakąś informację porządną przynieść. To pan mówi cały czas do mnie. Ale tutaj mam kolejne alibi. Taka płytka wydziergana na kompie przez, no nie wiem ilu może być w Polsce, 3 fanów zespołu Czarne Golfy. Taki wytłoczony kompakcik. No jak żeby. W paru egzemplarzach i ja z litości też otrzymałem, żebym nie mówił jakichś niesprawdzonych informacji. I tam, jak pan widzi w spisie treści, też wiele utworów jest bez tytułu podkład instrumentalny. Więc oni dotarli do tych nagrań, ale nie dotarli do tytułów, więc po prostu sami muzycy Czarnych Golfów nie pamiętają, jak w oryginale miało się to nagranie nazywać. Powstał podkład instrumentalny. Nie wiadomo, czy został dograny kiedykolwiek wokal, czy te utwory zginęły, czy nie został dograny. Nic nie wiadomo, panie redaktorze. No. To może taki tytuł nadajmy temu utworowi. Nic nie wiadomo. Czarne Golfy. Thank you. Czarne golfy to rzeczywiście taka zapomniana, czy nawet nieodkryta grupa, ale muszę powiedzieć, że redaktor Owczarek nie ma wyłączności na prezentację artystów nieodkrytych bądź zapomnianych. A dowodem niech będzie to nagranie. All of my love. Kiedyś, dawno temu, i to nie za górami i lasami, ale w Trójce, już tego artystę prezentowałem. Ale wydaje mi się, że jego dorobek, choć niewielki, to jednak wtedy zaprezentowałem chyba dwa nagrania. Zasługuje na przypomnienie czy prezentację szerszą, bo przez wielu grzebiących w archiwach muzycznych jest uznawany za jednego z najlepszych, czy najbardziej interesujących, czy najbardziej dynamicznych gitarzystów lat dawnych. A lata dawne to lata 60. Ten pan to Randy Holden. I będzie jeszcze, nie dzisiaj, bo mi zginęła ta płyta, ale staram się o nią ponownie. Jego nagrań trochę więcej z zespołem, z którym występował. Ale teraz jego solowy popis, to co przed chwilą słyszeliśmy, to było tak na zachętę. To był utwór zatytułowany Wildfire. A teraz Randy Holden w takim popisowym, długim utworze, który no może i lepiej by się znalazł na antenie wieczorem, ale myślę, że wśród Państwa są też tacy, którzy nie grymaszą, jeśli idzie dobra wieczorna muzyka w ciągu dnia. A więc Randy Holden, amerykański gitarzysta w nagraniu Keeper on My Flame. No to jest długie. I ja będę tego słuchał z przyjemnością. I tak troszeczkę liczę, że wśród Państwa znajdzie się spora grupa zadowolonych z tego wyboru. Thank you. Może teraz zaproponuję coś trochę lżejszego po tym popisie Holdena. Artysta też, o którym wiele dobrego mówiłem i który ciągle się nie przebija, mimo że bardzo na to zasługuje. Spottiswoode and His Enemies. Płyta, której jeszcze nie prezentowałem, która mi się podoba tak samo, jak i wszystkie inne. Muscle Man. The Muscle Man, he walked in and he beat you. He didn't even try. The Money Boys, who were so keen to meet you, didn't even wave goodbye. Don't fade away. Fight another day. Everything seems useless. But everybody loses. You work so hard just to find the venue. You had to pay the fee. While the muscle man, he was studying the menu. He always eats for free. Don't slip away. Live another day. For your information, a miracle is waiting. The muscle man, he's won the people's hearts. The money boys, they're all banking on the muscle man. He's a patron of the arts. Don't fade away. Find another day. For your information, a miracle is waiting. Spottiswoode to jest właściwie taki Englishman in New York. Brytyjczyk nagrywający swoim zespołem w Nowym Jorku, wciąż niepoznany i właśnie jak jeden z recenzentów napisał, najlepszy artysta z tych, których jeszcze nie znacie. Myślę, że jest w tym sporo prawdy. Kończę pierwszą godzinę jeszcze dwoma nagraniami. Salvation, a potem Dirty Fingertips. Spottiswoode and His Enemies. Warto słuchać. Just when I'm sure that I know where I am, I take a look around. I'm in a different place. Am I ever gonna really settle down? And all the things that I'm accustomed to, the people that I love, the city where I live, I see them from a different point of view. I'm gonna die trying to find salvation. I'm gonna die trying to find salvation. I'm gonna when I see a photograph of me wearing someone else's face, I look so out of place. But everybody laughs and tells me that's the me they see. My father, was he hiding from us all? Though he's smiling in the frame, is he lying about the pain? He seems just like a stranger when I call the hospital. I'm gonna die trying to find salvation. I'm gonna die trying to find salvation. Take a look around, I'm in a different place. I'm gonna miss my father when he's gone. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Kim jest figurant? Figurant? Pyta pan o mojego męża. Trzecia w tym roku premiera z cyklu Teatrzyk Zielone Oko. Joanna Opiat-Bojarska. Esterka Wierności. Dzisiaj po 21:00. Mam żonę. No ja też kogoś mam.